ისე მზის ჟურნალისტებს მეგონი გაუმართლათ, რომ კახა ბენდუქიძის მაგივრად საქართველოს ეკონომიკის მინისტრად ემინემი არ დანიშნეს. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით რამიშო, ნათობო გიჩენშვილთან ერთად და თავიდანვე მე მინდა 2000 წუთი შევეხო საქართველოს ტელებაზარზე მიმდინარე მოვლენებს. პირველ არხზე გამოჩნდა საინფორმაციო პროგრამა მოამბე ოსურ ენაზე და ესე იგი მასმედიის კვლევარები ამბობენ, რომ ამ პროგრამამ მოამბემ ოსურ ენაზე უკვე რეიტინგით გაუსწრო ისეთ გადაცემებს, როგორებიცაა მაგალითად ჩემი მშვენიერი ლედი, მოგზაურობა სასიტყვეთში და ინგერე რამე. ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ამ ჟესტით, ესე იგი მოამბის გაკეთებით ოსურ ენაზე, ხელი შეეწყობა რაღაც ოს ხალხთან შემორიგების პროცესს. თუ ამან არ გაამართლა ხელისუფლება აპირებს, რომ ესე იგი ძალის დემონსტრირებას მიმართოს და ახლა უკვე ოსურ ენაზე გავა სატელევიზიო გადაცემა სპა. და თუ ამანაც არ გაამართლა, მაშინ ხელისუფლება უკვე მიმართავს უკიდურეს ზომას და ისინი პირველი არხის ეთერში აღადგენენ და ოსურ ენაზე თარგმნიან გადაცემას ჩაიტნოთ. ეს იქნება უკიდურეს ზომა. მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ესე იგი ეს მაღალ ჩინოსნები ხალხთან, ჩვეულებრივ ხალხთან უფრო ახლო და მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებოდნენ და ამ წამოწყების ერთ-ერთი ნაწილია ის, რომ ეს მაღალ ჩინოსნები სარეკლამო რგოლებში მიიღებენ მონაწილეობას. ზურაბ ზვანია მონაწილეობას მიიღებს კოკა-კოლას რეკლამაში, კობა დავითაშვილი შესაბამისად პეპსის რეკლამაში მიიღებს მონაწილეობას. დიდი ხანია ასპარეზზე არ გამოჩენილა ვიტალი ხაზარაძე. და ესე იგი სასეონო სიურპრიზი ელის ქართულ მაყურებელს, ვიტალი ხაზარაძე გამოჩნდება ფანტას რეკლამაში და მისი სარეკლამო ფრაზა იქნება ასეთი: მხიარულება გრძელდება. სანდრა რულოვსი მონაწილეობას მიიღებს ერთ-ერთი სარეცხი საშუალების რეკლამაში და მისი სარეკლამო ფრაზა ასეთი იქნება: მიშიკოს თეთრი პერანგი ძალიან უხდება. და რა შეეხება ესე იგი რეკლამას, რომელშიც თავად მიხეილ სააკაშვილი მიიღებს მონაწილეობას, ეს იქნება თმის მოვლის ერთ-ერთი საშუალების რეკლამა და ეს დაახლოებით ასეთი რეკლამა იქნება: თბილისი 10 საათი, მოსკოვი 11 საათი, ლონდონი 12 საათი, პარიზი 1 საათი, ნიუ-იორკი 2 საათი, ვარცხნილობა უცვლელია. არ შემიძლია არ შევეხო კახა ბენდუქიძის ეკონომიკის მინისტრად დანიშნვის საკითხს. ნუ ნავარაუდევია, რომ ალბათ ეს დიდ გავლენას იქონიებს ქართულ ეკონომიკაზე, აგრეთვე გავლენა იქნება მინისტრთა კაბინეტის მუშაობაზეც და ალბათ ყველაზე დიდი გავლენა იქნება კანცელარიის ბუფეტის მუშაობაზე. კანცელარიის ბუფეტში კახა ბენდუქიძის დანიშნვის შემდეგ შემუშავებულია ასეთი პროექტი, რომ ორი სახის მენიუ ჰქონდეთ. ერთი სახის მენიუ, ანუ ჩვეულებრივი, როგორც აქამდე იყო, ხოლო მეორე სახის მენიუ იქნება წარწერით: ბენდუქიძე და აფსანძე უკვე იყვნენ. აი ეს მენიუ. ბენდუქიძის მინისტრად დანიშნას წინ უსწრებდა რუსი ბიზნესმენების ეკონომიკური ფორუმი საქართველოში. ამ ფორუმის შემდეგ ბიზნესმენებმა განაცხადეს, რომ ესე იგი რაც ჩვენმა ქართულმა პარტნიორებმა გვაჩვენეს აქ ჩვენ საქართველოში, ჩვენ ესე იგი ყველაფერში მზად ვართ, რომ ფული ჩავდოთ, ინვესტიციები რომ მოვზიდოთო, ასე რომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსი ბიზნესმენები თავიანთ ინვესტიციებს ჩადებენ ღვინის, მწვადისა და ხინკლის მრეწველობაში. ანუ ქვეყანაში, ესე იგი, კვების მრეწველობა იქნება პრიორიტეტული დარგი, რაშიც არა მხოლოდ რუსები, არამედ სხვა ბევრი ქვეყანაც დაინტერესებულია. ასე მაგალითად ამერიკელებმა თქვეს, რომ ჩვენ ქართული კვების მრეწველობაში ჩვენს თანხებს ჩავდებთო. იაპონელებმა თქვეს, რომ ჩვენ, ესე იგი, კვების მრეწველობის რაღაც ტექნიკურ აღჭურვილობაში ჩავდებთო ჩვენს თანხებსო. ხოლო სომალელმა ბიზნესმენებმა კი განაცხადეს, რომ ჩვენ მართალია ფული არ გვაქვს, მაგრამ ქართული კვების მრეწველობაში მთელ ჩვენ სულს და გულს ჩავდებთ. სანამ ესე იგი უცხო ქვეყნებიდან ინვესტიციები მოიზიდება, მანამდე ეროვნულ წარმოებას შევეხები და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთმა ქარხანამ ჩვენ გთხოვა, რომ ერთი ასეთი განცხადება გაგვეკეთებინა. თბილისის მუქი საღებავების ქარხანა აცხადებს, რომ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით ამ კვირაში შეწყდება შავი საღებავის წარმოება. ამიტომ თბილისის ღვინის ქარხანა ამ კვირაში გამოუშვებს მხოლოდ თეთრ, წითელ და ლურჯ ღვინოებს. სააკაშვილის რამდენიმე განცხადება მინდა გაგასწროთ, რომლებსაც ესე იგი თავისი რეაქციები მოყვა სხვადასხვა ადამიანებისაგან. პირველი განცხადება გახლავთ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა უცხოეთში მყოფ ქართველებს, როდესაც მათ თხოვა, რომ ესე იგი თუ საქართველოსში გამოაგზავნითო ფულს ან სხვადასხვა დახმარებასო, ამის 5% იქნებ ქართულ ჯარს გაუგზავნოთო, ამ 5%-ით ქართულ ჯარს დაეხმაროთო და ქართულმა ჯარმა უკვე დახმარების სახით მიიღო 1600 ამერიკული დოლარი, 15 ევრო, 83 მონღოლური ტუგრიკი, 1 სურინამული პესო, 2 მოპარული ვიდეო, 1 Opel Vectra სკრილო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 4 yes or no სისტემის ყვითელი მაისური. ესეთი დახმარებები გამოგვიგზავნა. სააკაშვილის კიდევ ერთი განცხადება შეეხებოდა თბილისის ავტოინსპექტორებს. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თუ გავიგეო, რომ რომელიმე ავტოინსპექტორი ფულს იღებს, რომ ყველას მე ვიზურებ იმაზე, რომ ყველა ავტოინსპექტორი მოხსნათ ჩვენო და ამას თავისი რეაქცია მოყვა ავტოინსპექტორებისგან. ავტოინსპექტორებმა განაცხადეს, რომ თუ ფული არ ავიღეთ, შენი მოხსნა რად გინდაო, ჩვენ თვითონ წავალთო სამსახურიდან. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, ცნობილი გახდა, ალბათ იცით, რომ საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებს ტანსაცმელს უკერავს ეს იმედის სიძე ავტოცხვიტინიძე. და ამით ძალიან კმაყოფილია ოლიმპიური კომიტეტი, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ესე იგი ძალიან კარგიაო, რომ ეს ასე ხდებოდა, რადგან ჩვენს ოლიმპიურ ნაკრებს როდესაც დაინახავენო მოწინააღმდეგე გუნდებიო და მათ ჩაცულობას როდესაც შეხედავენო, სიცილით მოკვდებიან და ჩვენ მათ უფრო ნალი მოუგებთო მერე. აგრეთვე უნდა შევეხო შალვა ნათელაშვილის გადაწყვეტილებას, რომ ყოველ ორშაბათს მან ჩაატაროს ბრიფინგები. ანუ რაღაც ნაცნობი სიტუაცია არის, ხო? ნაცნობ რაღაც მოვლენასთან გვაქვს საქმე, ეს არის ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი. ამის შემდეგ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შალვა ნათელაშვილი მის ირგვლივ შემოიგებს ივინა სარიშვილს, ირაკლი ბათიაშვილს, ვახტანგ შეულიშვილს და სხვებს. და ეს ძალიან კარგი ტენდენციაა, რადგან ამის მერე სულ რაღაც ერთი ნაბიჯიღა არის დარჩენილი მემუარების წერამდე. და რაც შეეხება მიზეს, მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, როცა შალვა ნათელაშვილს შეეკითხნენ ამის მიზეზის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტეთო ბატონო შალვაო, რომ აი ყოველ ორშაბათს ბრიფინგი ჩაგეტარებინათო, შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა: მე იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ხალხმა გაიგოს სიტყვა ბრიფინგის მნიშვნელობაო. ხალხს უნდა ესმოდეს, რას ნიშნავს სიტყვა ბრიფინგიო. იმიტომ რომ მერე ქართველები მიდიან უცხოეთშიო და ძალიან ბევრი ქართველი ხდება ბრიფინგის მსხვერპლიო.